Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah muhteremler, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke'deki bulunduğu dönem. İslam'ın daha doğrusu asıl saadetin iki dönemi asıl saadetin. Biri Mekke dönemi, diğeri de Medine dönemi. Mekke dönemi gecesi. Karanlık dönemi, Medine ise elhamdülillah gündüzü aydınlık dönemi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ilk tebliğini önceleri gizli yapıyordu. Bu tabi Allah'ın bu şekildeydi. Güvendiği kişilere gizlice İslam anlatıyordu. Onu İslam'a davet ediyordu. Bu tabi daha kolay bir görevdi bu. Çünkü güvenmediği kişileri, karşı olan kişilere karşı onlara peygamber bir şey demiyordu. Ancak güvendiği kişileri ve gizlice hurma bahçelerinde, Mekke dışında, işte hayvan otlatırken onunla peygamber İslam'a davet ediyordu. Bu kolay dönemiydi. Fakat tabi böyle kalmayacak bu. Mutlaka açığa çıkması lazım tabi bu konunun da. Ama burada Rabbimizin peygamberimize bir rahmeti oldu. İlk peygamber giriş döneminde önceleri böyle gizli başladı. Bu İslam'a gizli davet döneminde İslam'a gelen Müslümanlar da Müslümanlığını gizliyorlardı. Yalnız Ebu Zer Gıffari Hazretleri o bunun dışına çıktı. Prensibi çiğnedi o. O da şöyle oldu. Kendisi Gıffar kabilesinden, o döneminde ünlü şairmiş kendisi de, Mekke'de bir peygamberin ortaya çıktığını duyunca önce kardeşini Mekke'ye gönderiyor. Araştır, gel bakalım diyor. Kardeşine şöyle talimat veriyor. Kardeşim, önce muhaliflerini bul. Onların fikrini dinle. Sonra o peygambere tabi olanları bul. Onların görüşünü dinle. Ondan sonra peygamberi gör. Bana gel haber ver dedi. Kardeşim Mekke'ye geldi, sordu, tabi soruşturdu. O zaman da büyük bir çoğunluk, ezici çoğunluk karşı İslam'a. Onların görüşünü sordu. Peygamber hakkında görüşünü sordu. Kimi işte mecnun, yani deli, kimi kahin, kimi şair, her birbiri söylediler. Sonra birkaç Müslümanı buldu, onlardan öğrendi. Peygamberi gördü ve Fatih-i Şerif'i peygamber dilinde ezberledi. Geldi, abi durumu anlattı. Hazreti Ebu Zer, Fatih-i Şerif'i duyunca sabrı tahammülü kalmadı. Yola çıktı, Mekke'ye geldi. Mekke'ye geldi, baktı ki, o Mekke'ye geldiği zaman Mekke'deki ortam daha karmaşıktı. İslam açıkça davete başladığı için kazan kaynadı Mekke'ye mükerremede. Muhalifler çok azmışlardı. Hazreti Ebu Zer kimseye güvenemedi sormaya. 3 gün Kabe'nin yanında yattı kalktı orada. Hazreti Ali'yi gördü. Henüz daha çocuktu. Ona sordu. Ona şöyle dedi Hazreti Ali. Çocuk yaşta olduğu halde amca sen beni arkadan takip et dedi. Beraber gitmeyelim, biz görmesinler beraber dedi. Onu peygamber götürdü, hazırlar götürdü. Hazreti Ebu Zer peygamberimiz daha görünce iyi insanın ruhu iyileri sever muhteremler. Ruh meselesi bu. Hemen onun ruhu Resulullah'ı sevdi. Hemen imana geldi. Kelime-i şehadet getirdi. Özellikle o zor dönemde, o gizlilik döneminde, sıkı baskı altında imana gelmek tabii daha başka bir şeydi o zamanlar. Doğrudan doğruya Peygamberimizin mübarek elini tutarak, Peygamber beraber kelime-i şehadet söyleyerek imana geldiği anda öyle bir manevi hal aldı ki yandı aşk cezbiyatı kendisine. Sonra çıktı, yarası ben de gideyim dedi. Önü şöyle dedi, yarası Allah, ben yanında kalayım senin burada. Pek izin vermedi. Ebu Zer, sen git kabilene, orada İslam için çalış, ileride İslam kuvvetlenecek. İslam bir güç olacak, o zaman gelirsin buyurdu. Yani Peygamber bunu kesin biliyor. Yalnız Peygamber şöyle tavsiye etti, Mekke mükerremede sakın Müslüman olduğunu burada kimseye söyleme Peygamber buyurdu. Bunu gizle burada. Ebu Zer çıktı Peygamber'in yanından. Öyle bir hal almış ruhsal açıdan içi Allah diye yanıyor. Nereye bakarsa ilahi kudretin tasarrufunu görüyor. Allah bir diye. Bütün hücrelere inanmış buna. Bir Kabe'yi tavaf edeyim diye Kabe'nin yanına geldi. Oradaki müşrikleri gördü. Ağızları pis. Şarap içmişler, sövüyorlar, sayıyorlar, pis pis konuşuyorlar. Küfür gaflete bunlar. İçi yandı bunlara. Çıktı bir yere. Onlara ben Müslümanım elhamdülillah. Bak siz Müslüman olunuz diye. Onları İslam'a davet etmeye başlayınca hemen kalktı müşrikler, dövmeye başladılar. O kadar dövdüler ki bunu, Hazreti Abbas kurtarmasa orada linç edecekti kendisi, ölecekti kendisi böylece. İşte İslam'da ilk dövülen sahabe de Hazreti Ebu Zer. İlk dövülen sahabe Hazreti Ebu Zer'di böyle. Küfe Hazretleri. Bunun tabii yaşantısı çok önemli bir yaşantısı muhteremler. Son zaman yanında yaşadı Rebze'de. O da şehit olarak gitti orada elhamdülillah. İslam bu şekilde önceleri gizliden gizliye tebliğ edilirken hem Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hem de imana gelenler Hazreti Ebu başta olmak üzere herkes güvendiği kişileri İslam'a davet ediyordu. İslam böyle yavaş yavaş gizlice geliyordu. Ama Rabbim Peygamber emir verdi şimdi. Hicr ayet 90'da 95'te Fasda bima tu'mer ayeti geldi Peygamberimize. Fasda suda baş arz demektir. Yani bir şeyi çatlatmak anlamına gelir. Bima tu'mer ya Habib Muhammed'im emir olunduğun şeyi vahiyleri Kur'an'ı başlarına çatırcasına yani onlara bunu bağıra bağıra söyle. Öyle buyurdu Peygamberimize buyurdu. Öyle gizli değil tavırdık. İşte bu ayet-i kerimenin gelmesiyle Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin de en zor günlerde başlamış olduğunu hatırlamalar. Yanındaki birkaç sahabeyle sohbet yapmak başka, sevenlerle konuşmak, İslam anlatmak başka ama kalkıp da o azgın düşmanlara karşısına çıkıp davet etmek tabi zor günlerin başlangıcıydı. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi emir alınca doğru Kabe'nin yanına geldi. O dönemde Mekkelilerin toplantı yeri Kabe'nin çevresiydi. Beytullah biliyorsunuz yine Kabe orada vardı. Etrafında duvar falan yoktu, çevrilmemişti. Etrafı açıktı, evde falan vardı, etrafı açıktı. O dönemde Mekkelilerin toplantı yeri Kabe'nin çevresiydi. Oraya gelirlerdi. Yani Mekke'nin şehir merkezi orasıydı. Herkesin bir grubu vardı. Ebu Cehil'in, Ebu Talib'in, Hazreti Bekir'in Oturdu oraya. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bu emri alınca doğru oraya geldi. Orası şehir merkezi. Halkın hemen çoğu orada bulunuyorlar. Peygamber şöyle, şu ayeti okudu önce. Muhterem bakınız. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya eyyühen nasi. Kul burada Allah'ta emri peygamberimize. Ya Habibim, ya Muhammed'im söyle. Böyle böyle yapıyordu. Habibim söyle, susma yani. Eyyühen nasi. Ey insanlar. Ey insanlar. İnni Resulü eleyküm. İnni ben Resulullah eleyküm. Ben sizlere gönderilen Allah'ın Resulüyüm, elçisiyim, peygamberiyim. Cemiyan hepinize, bütün insanlara, yalnız Mekkelilere, Araplara, Türklere değil, hatta cinler dahil bütün insanlara gönderilen peygamberim buyurdu. Ellezî öyle Allah Celle Şanühü lehü mülkü semavati vel ardı. O Allah Celle Şanühü lehü onundur. O yaratmıştır. Onun emrinde, onun tedbir tasarrufundadır. Göklerin yerin mülkiyeti onun. Yani ayet-i kerime bak. Lehü mülkü semavat vel ard. Semavat, semanın çoğulu, gökler anlamına geliyor. Bakınız, bütün gökler. Ne varsa göklerde, bildiğim bilemediğimiz, yıldızları, galaksileri, şunları, bunları, daha bizim göremez melekut alem melekler, neler varsa, bütün gökler, yer, yerde ne varsa, her bir zerre, her bitki, her atom Allah'ın mülkiyetinde. O yaratmıştır. Onun kesin hakimiyeti altında. Mülkiyet burada. Böyle alacağız. Yani bizim hücrelerimizde, organlarımızda, organlarımızı yaratan, hücreleri bir yere dizen, gözü kulağı yaratan muhterem. Beyin hücreleri yaratan Mevlam, yerin altındaki zerre atomlar Allah'ın emrinde olduğu gibi, bizim hücrelerimiz de Allah'ın emri denetimindedir. La ilahe illahu. Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur. İlah, yeri göğü yaratabilen, yere göre karışan, yerde bir değişik yapabilen, yani bu ile uluhiyet. Hadi İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz konu dışı ama ilgili onun bunda genelde. Nemrut sordu İbrahim Aleyhisselam'a. Ya İbrahim senin Rabbin ne yapar? Önce yuhuyor mu dedi. Öldürür dirirdir. Onu yanlış algıladı o. Yanlış uyguladı. İbrahim Aleyhisselam büyük delile geçti. Afaki deniyor buna. Benim Rabbim dedi, güneşi doğudan getiriyor bak. Eğer sen de Rabbim de iddia ediyorsan, yani rububiyet, ilahlık davet ediyorsan, o halde güneşi sen getir bakalım. Tabi Nemrut donakalı cevap veremedi orada. Yani bakın aziz cemaatimiz, işte uluhiyet bu, ilahlık bu, Allah bu cemaatimiz. Yerin göğün mülkiyeti onun. Böyle. Kimse bizleri değiştiremiyor. İnsanlık tarihi tabii geçmişte binlerce yıla uzanıyor. Adem babamızın gözü kulağı nasılsa bizim de öyle. Kimsenin bir organı değişmiyor. İlahi bir kanun kural değişmiyor. Mesela hayvanların insanlar doğum yoluyla gelinleri var. Kanatlar da yumurtayla geliyorlar. Allah'ın koyduğu kanun kuralı bu. Fıtri kuralı bu. Ben bunu değiştirecek bir şey. Var mı ayın yerini değiştirecek bir kişi? Var mı dünyanın dönüşünü dönüşecek bir kişi? İşte ilah baktı bak. Onun mülkiyet onu muhteremler. Ayet devam ediyor. Yuhyi ve yumiyit. O hayatı verir. Yani Mevla, Mevlamız ölüye Allah hayat verir, ölüye. Hangi ölüye? İşte toprak maddeler. Toprak maddeler, ölü. Yeraltından çiğnenen maddeler. Allah'ın Celle Şanı hay esması tecrübe edince elementler işte bitkisi hücreye dönüşürler, insan hücreye değişirler, organ insan olur böyle işte. Hayat veren Mevlam. Kurumuş kemik iskelet kalan ağaçlar Allah hayat verdi mi? Çiçek açar, yaprak açar, yaprağını verir, meyvesini verir. Kuru topraktan otlar fışkırır, bitki fışkırır. Mevla diledi mi? Ve ümit, öldüren yine Allah Celle. Allah da böyle böyle. İnsanlar öldürmeye kalkışırlar. O kişinin eceli gelmediyse öldüremezler muhteremler. Nitekim çok bazı kişilere suikast tertip ediliyor. Genelde suikast tertip edenler de bilgili oluyorlar. Yani bilinçli oluyorlar. Böyle. Planlıyorlar bu işi böyle. Programlıyorlar. Ama ne oluyor? Efendim işte kıl payı kurtarıyor. Ece gelmediği için. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler ilk olarak Kabe'nin yanına geldi. Orada bulunanlara bunu okudu. Böylece. Bunu tabi bu işini mesela benim okumam, anlatabilmem, yeteneğim bu kadar benim muhteremler. Bunun daha üstüne alim okusun daha başka okur muhteremler. Bir evli anası bunu daha başka anlatır. Düşünelim ki bunu bir peygamber okuyor. Hem Hatim-ül Enbiya. Hatim-ül Enbiya. Yani peygamber okuması nedir? Peygamber bütün alemi görüyor. Müşahede ediyor peygamberi böyle işe. Bütün esrar-ı vakıf. Bir peygamber bunu okuyor. Bakın ne yazık ki imandan nasip olmayan gelemiyor böyle işe. Yani bir homurdanma oldu, şunlar oldu, bunlar oldu. Yani Allah tam bir ilah yok. Bunu kabullenemiyorlar muhtemelenler. Latları var, Uzzaları var, Menatları var, Hebilleri var, putları var yani böyle. Onlara var, bunu kabullenemiyorlar. Bir ara böyle gitti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri İslam'a davet ediyor. Onların putlarına tam dokunulmadıkça pek saldırı geçmediler bunlar şimdi. Ama peygamberin görevi nedir? Asıl görev insanı putçuluktan kurtarmak ya. Şirktir bu. Allah'a ortak koşmadır bu. Bir insan putçuluk yaparken Allah'a şirk koşarken ne yapsa namazı bile kabul olmuyor tabii ki işte. Bence. Peygamber asıl görevi budur. Bunun üzerine Rabbimin emriyle şu ayet-i kerim okudu. Enbiya ayet 98'de. Bismillahirrahmanirrahim. Yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kabe'nin yanına geldi. Yüksek yere çıktı. Onlara şöyle buyurdu. İnneküm sizler insanlar ve mâ tamindunillahi hasabu cehennem entüm leha varidun. Ey insanlar, sizler ve Allah'tan başka tapındıklarınız ve ma ta'budune min dunillah. Allah'tan başka neye tapınıyorsanız, ister meleğe tapın, ister peygambere tapın, ister aya güneşe tapın, ister bir taşa tahtaya tapın, şekle tapın, ne olursa olsun bakınız. Burada ki Allah'tan başka ne olursa olsun fark etmiyor. Hasabu cehennem. Hepiniz cehennem yakıtısınız. Hepiniz. Yani siz de tapındıklarınız da cehennem yakıtısınız. Entüm leha varidun. Oraya sizlere gireceksiniz. İşte bu ayet-i kerimeye gelince Peygamber Aleyhisselam Hazreti bu ayet-i kerime okunca şöyle bir abim bir tabi vardır ya, kedini kuyuna bastırma, kedi hemen ısırır, tırmalar diye. Onların putlarına dil uzatılınca canavarlaştılar muhtemelen. Saldırıya geçtiler, hakarete başladılar. İşte bundan sonra İslam'daki o zulüm dönemi başladı şimdi. Bunun işlerini sindiremiyorlar. Neden? Putların da haşa bir alemsel bir yeri varmış. Halbuki tabii bunu düşünen, işleyen de insan çıkı tabii sürekli imana gelenler oldu. Nedir bu tapınları, putları? Heykeller. Bazıları hayvan suretinde, insan suretinde taştan yontulmuş, oyulmuş. Ama kim bu taşı yontmuş? Kendileri. Kendilere böyle şey. O tapındığı bilhassa hebil putları çok iriymiş. Ona karşı çok muazzam saygılar varmış. Neden? Heybetliymiş, büyükmüş. Ama o da bir dağda, kayada, bir kaya taş parçası dağda o da. Onu kendileri kırdılar. Develere çektirip getirdiler. Üzerine çıkıp kendileri yonttular, oydular, şekil verdiler. Onu zorla bir yere kalıp diktiler. O çok büyük heybeti bu dediler. Kendi yaptılar bunu bu şekilde böylece. Bundan sonra zulüm dönemi başladı Mekke mükerremede. Bazı Hristiyan tarihçiler tabi İslam'ı sırf sapıtırmak için ne diyorlar? İslam kılıçla geldi diyorlar muhteremler. Yani ilk Müslümanlar sanki başlarına kılıç dayandı da İslam'a davet edildi bak muhteremler. Halbuki ilk Müslümanlar kılıç altında İslam'a öyle girdiler. Yani kılıç boyunlarında İslam'a girerse kılıcı yiyecek. Öyle baskı altında İslam'a geliyorlar muhteremler. Yedi kişi vardı sahabelerden. İslam'ını gizlemeyip açıklayan bilhassa Ebu Bekir Sıddık Hazretleri. O imanı açığa vurdu. Onu o gizleyemedi. Neden gizleyemedi muhteremler? O kadar işi doğmuş ki imanla işi dolmuş işi. Tabi bu iman genişliyor, nur bu. Sığmıyor onun kalıbına, sığmıyor. Açıkladı imanını. Ama ona fazla bir şey yapamadılar. Çevresi çoktu, yakınları çoktu, akraba tarihleri çoktu. Ancak dil ile hakaretini yaptılar, ona bir şey yapamadılar. Ama onun dışında kalan 6 kişi hep bundan garipler de böylece. İşte bunların biri de Yasir ailesi muhteremler. Yasir ailesi. Hanımı Sümeyye, oğlası da Ammar. Baba oğul ve anne kadın. Yani anne baba bir de oğulları. Hazreti Sümeyye orada Mekke'de birinin kölesiymiş, caresiymiş. İslam'dan önce tabi. O köle sahibi bunu Yasir'e evlendirmiş. Ondan Ammar dünyaya gelmiş. Bunun üzerine bu köle sahibi Sümeyye'yi azat etmiş, hürsün demiş. Evet, o anda hürdü. Yani o anda köle değildi ama Mekke'de garipti ama. Fakir mi? Fakir. Bir karı koca, bir oğulları, ammarcıkları var böyle. 3 kişiler böyle. Amca, dayı yok, amca oğulları, dayı oğulları, hala, teyze, şunlar bunlar. O dönemde insanın yaşantısı aşiret kabile bağlantılıydı. O da dönemde. Kimin içerisinde kalabalıksa onlar güçlüydüler o dönemde. Yasir ailesi bu şekilde en güçsüz, garip bir aileydi. Üç günü, bunlar üçü de imanını gizleyemediler muhtemelen. Yani ellerine olmadı demek ki böyle şey. Öyle zevk aldılar ki imandan, öyle tat aldılar ki onların biri Allah demelerindeki aldıkları haz, ruhsal zevki, biz onun milyon bin tadabilse bir an tadamayasın muhtemelen. Öyle azaldılar. Bunlar imanı gizleyemediler bunlar böyle. Allah de celalühü. Üçünü çıkardılar bunların Mekke'nin dışına şimdi. İslam'dan dön. Muhammed'e, Aleyhisselam Hazretleri'ne haşa söv, küfür et, hakaret et diye. Üçünü çıkardılar. Hazreti Sümeyye kadın. Bakın muhtemelen kafirler acımasız oluyor bak, acımasız. Ki Mevla abi yürüyor. Belki abi hümmü zalimene bak. Böyle kafirune hümmü zalimene yapıyor. Onlar zalimlerdir. Hazreti Sümeyye'nin bir ayağına bir deveye bağladılar. Öbür ayağına başka deveye bağladılar bak. İki deve arasında. Tabi deve çekiyor. Çatırdıyor her şeye böyle şey. Yasir kocası onu ayrı işkence yapıyorlar. Oğulları Ammar, genç delikanlı çağlarında onu ayrı işkence yapıyorlar. Üçü ayrı ayrı yapıyorlar. Ama tabi dayanma işkence. Birkaç gün devam et işkence. Mekke'nin dışında aç, susuz, güneş altında her şeyi elini yapıyorlar. İslam'a dön diye. İslam'a dön diye. Peygamberimize bu haber ulaştı. Peygamberimize. Peygamberimiz tabi ne demek peygamberimizin sahabeli ümmeti? Evlattan daha kıymetli onlar işte peygamberimiz. Peygamberimiz yavaşça geldi oraya. Onları gördü ki sanki yarı baygın haldeler. İşkence altı, har işkence devam ediyor. Hazreti Sümeyye iki deve iki ayak bağlı. Çıplak, güneş altında vurma, dövme, her şey yapılıyor. İşin yapılıyor. Peygamber şöyle buyuruyor onlara. Ya Yasir ailesi sabredin. İsbiru ehle Yasir buyurdu. Yasir ailesi sabredin, sabredin. Size bağlı yeriniz cennet. Cennete gideceksiniz. Şimdi buna ne anlaşılıyor aziz cemaatimiz? Demek ki İslam'la ilgili ne olacaksa kıyamete kadar her biri o zaman yaşanmış. Onun delil alınıyor. Demek ki bir kimse imandan dön, İslam'dan dön, çık diye bir kimseye işkence yapılsa, o kişi hemen dönmese, ölürse şehit olur muhtemelen. Onlara Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bak hadi buna dediğiniz söyleyiverin. Buradan kurtulun deme peygamberlere böylece. Ne buyurdu? İsbiru aile Yasir. Ey Yasir ailesi. Sabredin, sabredin. Siz bağdan cennet yeriniz. Buraya varacaksınız. Bazı evliyalar şöyle buyuruyor muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oraya gidip de onlara yeriniz cennettir dediği anda Hazreti Sümeyye, Hazreti Yasir o anda cenneti görmüşler o anda. Cenneti görmüşler o anda. Ama yarım baygın hazreler işkence devam ediyor bunlara. Tabi yine dönmüyorlar. Hep yavaşça Allah, Allah diye o kadar. Her işkenceye karşı bunlar ah demiyorlar. Allah, Allah diyorlar. En sonunda Ebu Cehil denen o kafir melun bunların bu sabrına dayanamadı. Bunların direncini kıramayınca eline aldığı bir harbe, büyük bir kama bıçak. Abi muhteremler Sümeyye Hanım'ın edeplerini soktuğuna bakın böyle. Onu sokarak o ilk şehit oldu. Arkadan kocası Yasir'i şehit ettiler. İşte İslam'da ilk şehit de iki sevanlar. Hazreti Yasir, Hanım Hazreti Sümeyye. Allah'ından razı olsun muhteremler. Allah'ın şefaatçi eşlerini bizlere. Sır din işi, iman işi böyle şey. Bu konuları tabii anlatırken, dinlerken muhteremler hikaye gibi değil ya bakınız değil mi? Yani onlar nasıl İslam yaşadılar muhterem böyle şey. Yani biz onların yapılanın milyona biri yapılmadığı halde biz de nefsimizi aşamıyoruz muhteremler. Yani biz sabah namazı kalkamıyoruz bazen, zor kalkıyoruz muhterem böyle şey. Allah için ne yapıyoruz muhterem? Neye katlanıyoruz? Allah'a Celle Şahane böylece. Bakın buna katılıyorlar böylece. Yani İslam Bey'e dönüverse çok güzel hayata kavuşacaklar onlar. Şimdi ana baba ikisi şehit edildi ikisi de. Oğulları Hazreti Ammar kaldı şimdi. Bu defa müşrikler bütün güçlerini yüklendiler. Hazreti Ammar'a yüklendiler. Bütün güçleriyle. O da bitkin bir halde, bilhassa şöyle susuz kalma üç gün hele, yani çok tehlikeli bir şey. Çünkü beden su kaybediyor orada. Sıcak olduğu için beden zaten su kaybediyor. Kan pırtlaşma hal başlıyor, o duruma geliyor. Hastalar tabii direniyor, direniyor. Bunun üzerine demir zırh getirirler. Dar bir demir zırh getirirler. Hastalar çıplak soydular. O demir zırhı giydiler kendisine. Demir zırh. Zorla onu giydi. Güneşi yatırırlar kendisini yine. O çöl güneşinde o demir saç gibi oldu. Nasıl yufka üzerine pişirilen saç vardır, dur böyle. O demir zırh üzerine yufka pişirilen saç gibi o kadar kızdı böyle. O kadar kızdı. Artık duman çıkıyor bedeninde. O kadar yanıyor aslanlar böyle. Böyle yanıyor böylece. Tabi yine Allah Allah diyeceğiz diyor. Baklar yine olmuyor. O zırhı çıkarırken derin soyu sıyrıldı deri de çoğu. Yapmış bir deriye sıcak yapmış. Bunun üzerine ayağını ip bağlayıp yerde sürükleyen başladılar. O zaten bedeni etmeden çıkmış. Tabi yerde ne var? Diken var, çakıl şunlar bunlar var. Her de yırtılıyor. Artık tamamen bitti arsamlar artık. Yani ölüme razı. Yani kılıçla vursalar çok, onlar çok razı ama öldürmüyorlar artık böyle. Dayanam artık. Ondan istediği bir şeyi söyledi bu sefer. Dayanam melek artık. Yani peygamber hakar şeyi bir şey söyledi. Hemen haber Resulullah'a ulaştı. Ya Resulallah, Ammar mürted oldu. Yani dinden çıktı dediler peygamberimize. Peygamber bulunduğu yerde şöyle buyurdu. Elini yapıyor. Kella. Hayır. Ammar dinden çıkamaz. Başının ayağına kadar iç imanla dolu buyuruyor. Ammar hakkında bakınız. O başının tepesinden ayağına kadar Ammar imanla dolu. Onun eti kanına iman işlemiş, hücreye iman işlemiş, imana çıkamaz buyurdu. Biraz sonra hasta Ammar oraya geldi. Bırakmışlar tabi. Bırakmışlar. Çıplak vaziyetinde üstü. Her taraf kan içerisinde, bitkin bir halde bırakınca tabi nereye gidecek hastam var? Resulullah gelecek muhtemelen. Peygamberimize geldi ama nasıl ağlıyor? Gözün yaş akıyor. Zor yürü gibi bir haline geldi. Oturdu çıktı. Ya Resulallah, ben dinden çıktım mı? Korkusu bu şimdi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mübarek eyle peygamberimiz onun gözlerini sipsin peygamber. İki elini peygamber gözlerini sildi. Ya Ammar, hayır çıkmadın böyle. Sen dinden çıkmadın. Eğer seni tutsalar, işkin yapsalar, yine böyle onlar için diyebilirsin. Şimdi bu nedir? Bu da ruhsat dinleşiminde. Ruhsat buna böyle işte. Demek ki bir kimse, Allah korusun, İslam düşman tarafından işkenceye maruz kalsa, yani kişi artık dayanam işkenceye maruz kalsa, onların dediğini söylese diliyle imana çıkmıyor. Hatta bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam hem oraya geldi, şu ayet-i kerimeyi getirdi muhteremler. Nahil ayet 106'da, Bismillahirrahmanirrahim. Ben kef billahi min badi imanihi ayet-i kerime başlıyor. Ben kefere billahi, kim Allah'a inkar ederse kafir olursa, min badi imani imandan sonra kafir olursa. Bu cezası ileride ayet-i kerime geliyor. Arada Mevlam buyurdu, illa men ükriye. Ancak kim ikri olunsa, zorlansa, işkence yapılırsa, bu durumda da vekal mütmin bir imani, kalbi de imanla mütmeyin ama. Ve kalbühü mütmeyin bir imani. Kalbi imanla mütmeyin, evet Allah var, birdir Mevlam, büyük O'nundur. İnanarak, kişi böyle değil söylerse, buna zarar olmaz. Mevlam buyurdu. Hadi hakikaten muhtemelen. Demek ki bir insan işkence dayanabilip de, kişi ölümü göze alıp da imanda sabit kalırsa şehit oluyor. Bu daha makbul ama. Daha makbul. Kişi dayanabilirse şehit oluyor kişi. Dayanamadı işkenceye, ağır işkenceye dayanamadı, kalbi imanla mütmeyin. Ama artık diliyle zoraki söylüyor. Bu da zarar vermiyor. Bu da ruhsat, izin verdi buna da. İşte Mekke'de İslamiyet böyle devam ediyor muhteremler. İşkence dönemi şimdi. Bundan biri de Hazreti Habbab. Hazreti Habbab, bu da köleydi. Mekke'de bir kadının kölesiydi böyle. Sonra o kadın bunu azat etmiş ama yine kadına bağlı öyle bir hal vardı. Mevla sizden onun böyle, ona bağlıydı. Hazreti Habbab da işte yedi kişiden biri. İmanı gizlemeyen bir Hazreti Habbab biri de. İmanı gizlemedi bu da. Bu da imanı aşağı vurdu. O kadın diğer kölelerini çağırdı. Odun getirtti. Ateş yaktırdı. Yaktırdı. Ateşler tam kor olunca Hazreti Habbab'ı sırt üstü onu yatırırlar. Böylece. Üzerine bir kişi oturdu. Böylece. Kor yanıyor. Yatırırlar. O tabii bayıldı ama artık böyle. İman dön dediler. Tabii dönmedi. Allah Allah diye bayıldı işte. Bir yana kendine geldi baktı ki ateş üzerinde. Ateş artık kömür aldı gelmişler. Sönmüşler. Ama yumurta delik gibi oymuşlar sırtını. O korlar almışlar. Öyle sırtı yanmış. Yarım ayakta kalktı oradan. Tabii nereye gidecek? Resulullah'a başı yok, kapı yok. Peygamber kapısı ancak onlara haberce. Peygamber aradı. O anda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'de Kabe'nin yanında oturuyor Peygamber Hazretleri. Peygamber yanına geldi. Peygamber oturmuş huzurda Peygamber Hazretleri. Ayakta ağlayarak, ya Resulallah, bak bana ne yaptılar? Ne yaptılar ya Habab? Sırtını dön Peygamberimize. Yani yumurta girecek sırtına. Uyurmuş öyle ateşler yemiş. O durumda tabi cerrahatlar, kanlar okuyorlar. Tedavi de yok şu anda. Ya Resulallah, Allah'a dua et ya Rabbi, ya Resulallah. Allah bizi kurtarsın bundan şeylerinden. Peygamberimiz durdu biraz da. Başını kaldırdı. Ya Habbab, acele ediyorsun dedi bak. Acele ediyorsunuz dedi. Allah vaat etti. Bu din yeryüzüne hakim olacak. İslam devleti kurulacak. Ama Allah'ın vaat ettiği bir vakit var. Bu din biraz şehit istiyor Allah yolunda bu şekilde. Acele etmeyin biraz muhtemelen buyurdu kardeşim. Etmeyin buyurdu. Sonra bakın şu oldu aziz cemaatimiz. Hazreti Habbab'a işkence yaptıran bu kadın. Diğer köylerde var. Kadına Allah Teala bir baş ağrısı verdi. Öyle baş ağrısı ki dayanamıyor. O bana sordu, anlayanlar sordu. Dediler ki ateşe dağılması iyi girdi. Ateşe dağılamak. Yani bir demir ateşe kızdırılacak, başına bastırılacak. Habbab'ı çağırdı kadın içinde. Habbab sen gel benim başını mı dağıl dedi. Hazreti Habbab demir ateşe kızdırıyor, başına dokundu. Önce geberdi gitti sahibi de muhtemelenler. Dünyada daha. Biri de, bu yedi kişinin biri de muhteremler, Hazreti Bilal-i Habeşi biliyorsunuz. Bilal-i Habeşi. Habeşi, Habeşli anlamına geliyor. Aslında Hazreti Bilal Mekke'de doğdu kendisi. Ailesi de Habeşistan'dan gelen köleydiler. Annesi babası köleydiler. Hazreti Bilal da o tabii köle olarak doğdu ve köleydi böylece. Ümeyye bin Harb denen bir kafir vardı ki o da Bedir'de orada elhamdülillah gebertildi. Onun kölesiydi Hazreti Bilal Habeşi'ydi. Hazreti Bilal o da imanını gizleyemedi bakmadı. İmanı o da gizleyemedi. Niye gizleyemiyor bunlar? Demek ki öyle bir hal oluyor ki bunların maneviyatta öyle feyiz alıyorlar ki işleri öyle Allah diye yanıyor ki artık hakim oluyor kendisine bunlar. Hazreti Bilal'ı da bundan belki dışarı çıkardılar. Çıplak soydular. Bunu kuma gömdüler. Kuma gömdüler. Üzerine ağır taşlara koydular. Güneşler bıraktılar bu şekilde. Günlerce aynı şekilde. Tabii çöl sıcağındaki taşlar da bize et kurutuluyor. Öyle oluyor Mekke'nin taşları muhtemelen. et mi koy, et kuru üzerinde, pişi yani üzerinde et. Hasibe bu şekilde birkaç gün devam edildikten sonra artık bitki mi artık, artık ölecek artık. Başına boyuna iyi bağladılar. Emin yaramaz çocuklarını teslim ettiler. Alın bunu koşturun diye. Aldı yaramaz çocuk hastayı bir aldı. İp boyunda bağlı. Zavallı yürüme hali bitkin bir halde Mekke'nin bir açtı bir başına böyle. Artık koşuyorlar, koşuyorlar derken bir ara artık düştü artık böyle. Artık sürükler artık ayağa kalkacak hali kalmadı. O anda Hazreti Bekir'den geçiyormuş. Hazreti Bilal yerde, bitkin bir halde, etrafında çocuklar ve sahibi efendisi denen kafir, Ümeyye denen kafir de başlarında, toplam müşrikler hala gülüşüp alaydılar Hazreti Bilal'da onlar. Hazreti Bekir bir baktı ki, yerde yatan Bilal, bili iman eden tabi. Efendisi dedi ki, ya Ümeyye, niye bu Allah'ın kuluna böyle yapıyorsun ya? Bu Allah'ın kulu bak, ya Allah inanmış, ne olacak inanmışsa böyle? Ne olduğunu bıraksan bu şekilde. Acıyorsan satayım sana dedi şimdi. Ağzından kaçırdı bu. O da onu istiyor zaten böyle. Peki zaten ne istiyorsun? Şimdi tabii burada fırsat elimde diye şöyle dedi. Köyden amırı bana verirsen dedi. Hazreti Bey'in bir kölesi vardı amir isminde. Müslüman olmamıştı o. Ama Hazreti Bey'in işini o yürütüyormuş. Ticaret işlerini. Çok akıllıymış be. Becerikliymiş, imana gelmemiş ama. Bir de şuna bakalım bak şimdi burada. Hazreti Bekir'in kölesi bakınız. İmana gelmiyor. Hazreti Bekir onu zorlamıyor imana geldi derken. İmana davet ediyor. İslam'ı anlatıyor. Ama ona baskı yapmıyor imana geliyor. Bak, bakın İslam'daki hoşgörü hakkı bakın. İslam'ın davete bakınız. Ümeyye Halep denen kafir abi Hazreti Bilal'ı dinen çık diye onu işkence yapıyor, öldürmeye kalkışıyor. Dedik Ümeyye, Hazreti Bekir'e, ya Ebu Bekir, eğer sen Bilal beni almak istiyorsan, köyden amırı vereceksin bana bunun yerine. Üstüne 16'ını istiyorum diyor üzerine, 16'ın. Tamam, oldu. Hemen köle yanına onu verdi. 16'ını verdi, Hazreti Bilal aldı. Ümeyye'den kafir güldü. Ebu Bekir be, ben senin tüccar akıl zannederdim. Sen ticaret anlamış ticaretten. Neden? Benim Bilal dedi, amurun yanında hiç kalır dedi böyle şey. Sen amur gibi birisine bana bunu karşılığını verdin. Bir 16 verdin. Aldandın sen. Aldamadın. Sen aldın dedi. Eğer senin bütün mülkünü verdim ben ona, Bilal'a verdim, bütün mülkünü verdim dedi. Hazreti Bilal aldı. Doğru peygamberin yanına getirdi. Bilal tabi bitkin bir halde. Ya Resulallah, işte Bilal böyle oldu dedi derken böyle. Hatta hakkında ayet-i kerime geldi. Veyle suresinde ayet-i kerime geldi muhteremler. Şimdi tabi daha diğerinin hepsini tek tek anlatma tabi zaman müsaade bir sohbette muhteremler. Bir de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin akrabalarını özel davet emri alması Peygamberimizin şimdi. Akraba ilgili olarak. Yani demek ki bizlerin de bu metodu uygulamamız gerekiyor muhteremler. Yani bir gizli davet yerine göre bir genel davet, insanı davet etme gerekiyor. Ta elimizden geldiği ölçüde, sözde, dil, yazıyla bunu yapmamız gerekiyor. Üçüncüsü de özür olarak herkes kendi yakın akrabasını davet etmesi gerekiyor akrabalarıyla. Allah Teala buyuruyor Peygamber Aleyhisselam'a Şura ayet 214'te Bismillahirrahmanirrahim ve enzir akrabin ve enzir Habibim inzar eyle aşiretekel akrabin yakın akrabalarını aşiretini yani. Bakın burada inzar geliyor burada. Kum fe enzir de öyle başladı. İnzar tebşirin zıddı karşıtı, tebşir müjdeleme anlamına geliyor. İnzar da yani korkutma, uyarma, korkutma anlamına geliyor. Tabi o zamanlar herkesin daha kafirde olduğu için onlara tabi tebşir müjdeyi verilmiyor, uyarı inzar veriliyor. Allah-u Teala Peygamber'e bu ayet-i kerimeyi gönderince Ya Muhammed'im, en yakın akrabalarını davet et, onları İslam'a davet eyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ali'yi çağırdı. Ya Ali, bak Mevlam bana ayet-i kerimeyi gönderdi. Size dedi, eve git. Bir tabak yemek, ama tabi tabak deyince bugün porsiyon anlaşılmasın. O zamanlar toprak, kase, büyük yerime, tas şeklinde. Bir tabak yemek, bir kap da süt. Dedik, al gel dedi. Hazreti Ali gitti. Bir tabak koyu etinin bir ön kolu pişirmiş, onu getirdi. Bir kap da süt getirdi. Safa tepesine çıkıldı. Peygamberden çağırdı. Ey Haşim oğulları, ey Abdülhatip oğulları, Peygamber çağırdı, yakınlarını çağırdı. Aşağı yukarı 40 kişi geldiler böyle. 40 kişi geldiler. Peygamber dedi ki, buyurun, sizi davet ettim, yeme davetim sizleri. Önce Ebu Leha baktı, ya Muhammed, amcası Peygamber'e, sen bizi alay mı ediyorsun? Bu bir kişi ancak duyuru bu, bir tabak yemek. Biz bak 40 kişiyiz burada. Amca, sen acele etme, bir yiyelim bakalım da, yetmesi ben daha ilahe getiririm daha. Oturuyorlar, tabi Peygamber başlamadı. Başladı. Bakın bir tabak yemek, yani bakışta o günkü usule göre, örf adete göre bir kişi yediği yemekmiş. 40 kişi yediler böyle. Tam lezzet olmuş. Rabbim lezzet vermiş ona. O kadar yediler, tıkamak yediler. Yemek arttı, daha eksilmedi. Daha arttı yemek böyle. Taşacak tavaktan böyle şey. Sütü içtiler, bir kap süt, bir kişilik. Hepsi içtiler, yine süt daha arttı, eksilmedi. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam Hazretleri ayağa kalktı. Oturuyorlar amcaları, amcaoğulları, bunlar yakınları, 40 kişi. Dedi ki onlara, ey amcaoğulları, işte halaoğulları, şunlar bunlar. Ben size desem ki dedi, bak bu dağın tepesinin etrafında düşman varsa saldıracak. İnanır mısın bana? İnanırız dediler. O halde dedi, bu düşmandan daha tehlikeli bir tehlike var dedi. Önümüzde ölüm var, kabir var, mahşer var, cehennem var, sorgu sual var, zabaniler var. Uyarırım sizleri dedi. Gelin İslam'a gelin. Allah beni size peygamber gönderdi. Benim yakınlarımsınız, önünüzde imana geliniz. Ki size şefa hakkım olsun mahşerde. Bir sükut oldu işlerinde. Ebu Leheb ayağa kalktı. İsmi Abdülüzzay'dı o zaman ismi. Ayağa kalktı, eline bir taş aldı bir de. Peygamber döndü. Eli hâzâ de'avtena. Sen bizi bunun için buraya çağırdın. Diye taşı Peygamber'e attı, atmak istedi ya tabi böyle şey. Taşı. Hemen Cebrail Aleyhisselam geldi. Tebbet Yeda suresini getirir muhteremler. Hakkında geldi. Tabi çok özetleyeyim inşallah. Vela buyurdu. Estağfirullah. Tebbet Yeda Ebi Lehebim ve Tebbe. Tebbet öncekisi inşa ediyor buna. Emir sigasında. Yani helak olsun. Helak olsun. Kurusun, helak olsun. Yeda Ebi Leheb, iki eli Ebu Leheb'in. Yed tek el anlamına, yeda iki anlamına geliyor. İki eli helak olsun. Burada bir Arap kuralına bir şey vardır ilmi manide. Zikr-ü cüz ilahat-ı küllenir. Yani elleri buradan zikrediliyor ama aslamı kendisi tamamı anlamına geliyor. Arkadan Mevlam buyurdu ve tebbe. Buna da fiil haber deniyor, buna da. Eli ve kurdu helak oldu anlamına geliyor böyle. Hatta elin taş yapışmış onda. Eli yok, o şey eli kalmış. Mevlam sonunda buyurdu ayetin sonunda seyastan dâren zâte leheb. Tabi aktarıyorum bazı elini. Mevlam buyurdu. Bu da bir mucize-i nebi olarak ayet-i kerime muhtemelen hakkınız. Seyaslanaren Ebu Leheb nar ateşe atılacak bak. Burada sin var, seyasla yakında, pek uzak değil yani böyle. Pek uzak değil, yakında Ebu Leheb cem atılacak. Öyle ateş ki zâtel lehebin alevli böyle. Alevli. Onun için Ebu Leheb dendi. Yani ateş babası anlamına geliyor. O geldi. Nedir bu ayet-i kerime mucizeli? Birçok müşriklere iman nasip oldu. Ebu Leheb nasip olmayacak iman yani. İman gidecek. Öyle gitti muhteremler. Ve Mevlam buyurdu ve emretühü onun eşi hanımı da bak. Hammaletel Hatab. Eşi hanımı da Ümmü Cemil'di ismi. Peygamberimizin yengesi aslında. Ebu Leheb peygamber amcası, öz amcası peygamberimiz aslında. Öyleyken Ebu Süfyan da kız kardeşi oluyor Ümmü Cemil hanımı oluyor. O da girecek cehenneme. Girecek diye. İşte bu ayetten bundan sonra adı cemaatimiz Ebu Leheb'in düşmanlığı peygamber daha da arttı böyle. Arttı böyle şey. Hatta bir gün bir başlı kahveden bir yabancı Mekke'ye gelmiş. Dolaşırken suyu Ükkaz'da, Ükkaz'da dolaşırken baktım diyor bir kişi çarşıda geziyor. Şöyle diyor diye. E insanlar Allah bir deyiniz. Fela kavuşunuz. Davet ediyor diyor. Arkadan baktım bir taş atıyor arkasına diyor. Onu taşıyor diyor. Susurmak için böyle diyor. Ebu Leheb muhtemelen. Peki ne oldu Ebu Leheb adı cemaatimiz? Bedir harbine gidemedi. Bedir'e gidemedi. Müşrik ordusuyla beraber yani. Gidemedi. Yaşlanmıştı. Biraz keyfi ve yerine değildi. Ama ne yaptı? Ben Bedir'e gidemiyorum ama putlarımız yardım edemiyorum ama dedi. Yarım kalmasın diye bedel tutup parayla Ebu Cehil'in kardeşini alacağı varmış onda. Dedi ki ona benim alacağım var. Buna mukabil sen Bedir'e git dedi. Onun yerine böylece. Onu gönderdi. Fakat Bedir dönüşünde Bedir'deki hizmeti duyunca kahrından muhtemelen hastalandı. Cildi bir hastalık. Bütün bedene kabarcık oldu ciltler derisinde. Baştan başa irince akmaya başladı. O zaman Araplar bu şeyden çok korkardı, bu hastalığa korkarlardı. Bulaşır diye korkardı hastalıktan. Ve geberdi evinde. Geberdi ama 3 gün kalacağını nasıl evinde. 3 gün muhtemelen. Çocuklar yakışamıyor yanına. Yanaşamıyor yanına böylece. Hasta bulaşmasın diye. 3 gün geçti. Mekke gibi bir yerde. Sıcak mı? Sıcak hava. 40-50 derece bulan bir sıcaklık. Mekke mükerremede. 3 günde muazzam kokmaya başladı. Çürümeye başladı. Muazzam kokmaya başladı. Artık komşu rahatsız oldular mahallede. Dedi çocuklara ya buna bakayım çaresine. 4 tane zeytin tuttular kiralık. Orada kölelerden. Bunu bir tahtaya koydular. Açlarına götürürler. Zenciler Ebu Leheb'in o kafiri mezar kenarına indirirler. Oğulları karşılar, bir sopayı itirip bunu mezar altına atarlar böyle. Dünyada bu şey oldu böyle cezası. Bir de adı cemaatini bir konuda anlatayım inşallah. Mekke-i Mükerreme'de o dönemde biri vardı. Ukbe bin Muayt denen. Adı Ukbe bin Muayt. Yani Muayt'in oğlu Ukbe denen kişi vardı. Bu Ukbe denen kişi her sefer dönüşünde Şam'a Yemen ticarete gidiyorlar. Dönüşten gelişinde her seferinde evinde bir ziyafet tertip edermiş. İnsan çağırmış. Bu Ukbe peygamber karşı da bir yakın duyma başını peygamber karşı da böyle. Henüz daha Müslüman olmamış ama peygamber karşı bir yakın duyma başlamış. Yine bir gün bir seferden geliyor. Büyük bir ziyafetinde hazırlıyor. Peygamber oraya davet ediyor evine ziyafetine. Peygamber gitti evine. Hep tevhidli müşrikler mi yine gelenler de. Tabi sofraya oturuldu. Ev sahibi Ukbe. Ya Muhammed hadi buyur başla. Deyince peygamber geri çekildi. Ukbe ben bundan yemem. Bir dakika alamayın bundan. Neden ya Muhammed? Eğer kelime-i şehadet getirirsen, yani İslam kabul edersen, o zaman senin yemeğini yerim. Eğer kelime getirmezsen senin yemeğini yemem dedi, çıkıp giderim ben dedi. Ukbe'nin peygamberimize biraz bir hafif sempatisi vardı. Bir de evine gelip yemek yediremeden göndermek, o gün için onların onuruna dokunurmuş. Bu iki açıdan peki Muhammed dedi, istediğini yapayım dedi. Ve diliyle de olsa orada kelime işte getirdi Ukbe. Peygamber yemeğini yedi, ayrıldılar. Ukbe'nin bir arkadaşı vardı, Übey bin Halid denen kişi. Bu çok samimler ikisi arası böyle. O kadar samimişler. Bu Übey bin Halid Ebu Cehil tipinde. Aşırı İslam düşmanı. O kadar aşırı İslam düşmanı bu da. Arkadaşı Ukbe'nin İslam'a geleni duyunca hemen koşup geliyor. Ukbe sen ne yaptın? Sen babalar dinini terk mi ettin? Lahtu zeyhsen bu puta bıraktın mı sen bunları? Yok diyor. Ben öyle ağzına bunu söyledim diyor. Yemim yesin diye. Yedirmeden çıkıp utandım bir göndermeye diyor. İnanmam sana diyor şimdi. İnanmam sana diyor. Eğer diyor sen diyor haşa Muhammed'in yüzüne diye tükürmezsen seninle konuşmam diyor bak. Eğer diyor Muhammed'e tükürürsen yüzüne diyor, inanırım o zaman, o zaman arkadaşımsın böyle diyor. Bu mevlûn bunu yaptı muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kâbe yanındayken Ukbe yanına doğru geldi ve çok bavlan bir tükür attı. Yüzüne attı yüzüne baktı. Tükür attı Peygamber'e böyle. At tükür yüzüne Peygamber'in. Peygamber tabi sildi onu Aleyhisselam Hazretleri. Ona şöyle bildi Peygamber Hazretleri. Ya Ukbe, Mekke'nin dışında senin başını ben kılıçla vurduracağım buradana böyle. Tabi o anda peygamberimize onun geleceği gösterildi. Çünkü leh-i mahfif var bunların. Orada var. Ona peygamber böyle buyurdu. Peygamber kızmadı kendisine. Bir şey demedi. Peygamber mübarek yüzünü sildi. Onu söyledi. Ya Ukbe, Mekke'nin dışında ben senin boynunu kılıçla vurduracağım ama dedi. Tabi o da güldü, inanmadı. Çünkü İslam zafiyette, küfür zirvede, küfür en güçlü döneminde, tam zirvede küfür, Müslüman tabi gayet zayıf bir durumda. Yani bu olmaz, olamaz o gün imkanlar ortamda. Bunu tabi kabullenmedi. Ama aziz cemaatimiz Bedir'de esir düştü bu Ebu Muayyed Ukbe. Bedir'de esir düştü. Esir düştü. Peygamber buyurdu ki, bunun başına vurun bakalım şimdi burada. Böyle. Orada baş vuruldu böylece. Şimdi bir de bununla ilgili bir ayet-i kerime geldi muhteremler. Şimdi ayet-i kerimelerin bir sebebi nüzül deniyor. Sebep için bir sebebi. Nüzül, iniş, geliş sebebi. Bu bazen has, özel oluyor. Bir şey için geliyor. Ama hükmü genel oluyor. Her şeyi kapsıyor hükmü. Allah Teala şöyle buyuruyor bak muhteremde. Bu hepimize lazım bunların bu. Bismillahirrahmanirrahim. Furkan ayet 27-28'de. Bismillahirrahim. Ve yevme yaddu zalimi ala yedeyhi. Ve yevme o günde, hangi günde? Kabirden kalkılıp da mahşerde toplanıldığı günde. Hadi kalkma bakayım kabrinden, değil mi? Kalkma bakayım kabrinden. Kalkma bakalım. Dünyaya biz kendimiz de geldik dünyaya. Gelmedi mi? Ya. Ana karnından nasıl dünyaya atılık, fıratılık muhterem geldi dünyaya? Aynı şekilde dünya bizim ikinci anamız olacak. Dünya doğum yapacak dünya. Tabii doğum sancısız olmaz. Dünya doğum sancısı geçirecek. Yani su üfürecek. Dünya sarsılacak, dünya alt üst olacak. Dünya doğum yapacak, bizi atacak, karnının dışı atacak böylece. İşte o gün geldiği zaman ki Mevla buyuruyor, Bismillah, vad aleyna inna künna failin. Vaden aleyna. Allah bir üzerine vaad yapacağım Mevla'mı böylece. İşte o günde kabirden fırlatıldı böylece. Uykuda uyanır gibi ayakta buraya kişi gelirsen böylece. Ye'aldu zalim ala yedeyi, ellerini ısıracak, yiyecek ellerini böyle pişmanlıktan o gün böylece. İşte Ukbe denen o kafir, onun gibi olanlar. Yani İslam'a meyletmiş, İslam'ı bulmuş, İslami bir daireye girmiş, İslam yaşantıya başlamışken Allah korusun kötü arkadaş uyar da İslam çıkarsa hepsi buna giriyor bakma tabii şimdi böylece. Mevla buyuruyor. Bunlar o mahşer gününde bakacaklar ki Müslümanların durumunu görünce, kendi durumunu tabii görünce böyle pişmanlığından içi yanacak böylece. Mevla buyuruyor. İki elini yiyecek, parmaklarını ısıracak böyle. Parmak yiyecek. Yekulu şunu diyecek. Ya leyten ettehaztü me'ar resulü sebila. Ah ne olur dünyadayken o peygamberle beraber o yola girseydim ben de. Ondan ayrılmasaydım. Diyecek. Ya veyleta, ah veyl oldum, yazık oldum, helak oldum. Leyten lemetri filanen halila. Ne olur filan kişiye dost edilmeseydim. Yani Übey'e dost edilmeseydim. Peygamber'e bir yola gitseydim diyecek. Tabi bu özel, has olarak onun hakkında inmiş oluyor. Ama hükmü genel her şeyi kapsıyor. Demek ki aziz cemaatimiz, bir kimseye İslam yaşantı nasip olur. Mesela bir hanım, bir kız tesettüre girmiş, namaza başlamış da Allah korusun mesela evlendi de açtı. Aynı şeyi kategoriye giriyor mu? Giriyor. Ne diyecek? Ah ya Rabbi diyecek o da mahşer ısırık ellerini de. Ne kadar tesettüre girmiştim, namaza başlamıştım. Niye namazımı bıraktım, niye başımı açtım? Yine erkek de azı cemaati mesela kötü yolu bırakmış, İslam'a tanışmış elhamdülillah, İslam'a girmiş, Müslüman arkadaş edinmiş. Bu yaşantıdayken Allah korusun sapıtırı çıkarsa bunların azapları orada daha kötü olacak. Böyle. Bunu görünce elini yiyecek de ne olaydı? Ne olaydı? İslam'dan çıkmadım diyecek orada muhteremler. İşte adı cemaatimiz, tabi Mekke dönemi 13 seneye kapsayan bir dönem. Tabi bir sahada sığmaz muhteremler. Sonra daha doğrusu yani peygamber anlatmak yani haddimiz değil muhteremler. Bir gün bir hastaneye geliyor. Hastaneye geliyor. Peygamberi göremeyen tabiinden. Biri geliyor. Diyor ki ya Ali ne olur bana Resul anlatır mısın bana? Anladın mı? Bana Resul anlatır mısın peygamberi bana diye. Hastaneye söylüyor. İlk hastaneye ona bakıyor durumuna da sen bana diyor dünya nimetini sayar mısın diyor dünya nimetlerini. Ne kadar nimet var dünyada, elması, fındığı, fıstığı, ne varsa bu diye arpası. Nasıl sayar mısın bunları bana? Ya Ali sayılır mı bunlar be diyor. Ya bu kadar hiç sayılır mı? Hastane şey diyor. Allah Teala diyor, buyuruyor ki diyor, Bismillah, kul meta'u dünya kalil. Allah buyuruyor, dünya nimetleri az diyor Allah Teala diyor. Sen diyor Allah'ın az bir şeyi sayamıyorsun diyor. Allah şirâ buyuruyor diyor. Peygamber hakkında diyor. Bismillah. Ve inneke le ala hulukun azim buyuruyor bak. Ahlak azim üzerine sen böyle buyuruyor diyor. Allah'ın böyle bir peygamber nasıl anlatırım ben sana diyor. Yani adı cemaatimiz yani peygamber anlamak, hatırlamak yani anlatabilmek hadimiz değil muhtemelenler. Anlayamıyoruz peygamber halini anlayamıyor böyle. Anlamıyor onları. Ama hiç olmazsa kendimizi buna göre bir ayarlayalım muhtemelen. Bir ölçü alalım kendimizi inşallah böyle. Yani bakın biz neyiz? Resulullah nedir? Sahabeler ne çekmişler? Bizim için çekmiş onlar böyle şey. Lillahi Teala Fatiha. Thank you.